حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اس جیسی دیگر سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1000۔